นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก่อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมัชฌิมานิกายจุลปุณณมสูตรเล่มที่14ข้อที่130มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของอุบาสิกาชื่อวิสาขามิครมารดาในพระวิหารบุปผารามในเขตพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์ห้อมล้อมประทับนั่งกลางแจ้งในราตรีมีจันเพ็ญวันนั้นเป็นวันอุโบสถ15ค่ำขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเหลียวดูภิกษุสงฆ์ซึ่งนิ่งเงียบอยู่โดยลำดับจึงตรัสตามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายอสัตบุรุษจะพึงรู้จักอสัตบุรุษว่าผู้นี้เป็นอสัตบุรุษหรือไม่หนอข้อนั้นหาไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายข้อนั้นถูกต้องแล้วที่อสัตบุรุษจะพึงรู้จักอสัตบุรุษว่าผู้นี้เป็นอสัตบุรุษคือคนไม่ดีนั้นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสภิกษุทั้งหลายก็อสัตบุรุษจะพึงรู้จักสัตบุรุษว่าผู้นี้เป็นสัตบุรุษคือเป็นคนดีอย่างนั้นได้หรือไม่ข้อนั้นหาไม่ได้เลยพระเจ้าค่าถูกแล้วภิกษุทั้งหลายแม้ข้อที่อสัตบุรุษคือคนไม่ดีจะพึงรู้จักสัตบุรุษคือคนดีว่าผู้นี้เป็นคนดีนั้นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสเลยภิกษุทั้งหลายอสัตบุรุษย่อมเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมของอสัตบุรุษภักดีต่ออสัตบุรุษมีความคิดอย่างอสัตบุรุษมีความรู้อย่างอสัตบุรุษมีถ้อยคำอย่างอสัตบุรุษมีการงานอย่างอสัตบุรุษมีความเห็นอย่างอสัตบุรุษย่อมให้ทานอย่างอสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายก็อสัตบุรุษคือคนไม่ดีเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมของอสัตบุรุษนั้นเป็นอย่างไรคือคนไม่ดีในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะมีสุตตะน้อยเกียจคร้านมีสติหลงลืมมีปัญญาสามภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละอสัตบุรุษชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมของอสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายอสัตบุรุษเป็นผู้ภักดีต่ออสัตบุรุษนั้นเป็นอย่างไรคืออสัตบุรุษในโลกนี้มีสมณพราหมณ์ชนิดที่ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะมีสุตตะน้อยเกียรติกรานมีสติหลงลืมมีปัญญาสามมีสมณะที่มีลักษณะแบบนี้เป็นมิตรเป็นสหายอย่างนี้แหละเรียกว่าอสัตบุรุษชื่อว่าเป็นผู้ภักดีต่ออสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายก็อสัตบุรุษเป็นผู้มีความคิดอย่างอสัตบุรุษนั้นเป็นอย่างไรคืออสัตบุรุษในโลกนี้ ย่อมคิดเบียดเบียนตนเองบ้างคิดเบียดเบียนผู้อื่นบ้างคิดเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างอย่างนี้แหละเรียกว่าอสัตบุรุษชื่อว่าเป็นผู้มีความคิดอย่างอสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายอสัตบุรุษเป็นผู้มีความรู้อย่างอสัตบุรุษนั้นเป็นอย่างไรคืออสัตบุรุษในโลกนี้ย่อมรู้เพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างรู้เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างรู้เพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างอย่างนี้แหละอสัตบุรุษชื่อว่าเป็นผู้รู้อย่างอสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายอสัตบุรุษเป็นผู้มีถ้อยคำย่างอสัตบุรุษนั้นเป็นอย่างไรคืออสัตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้มักพูดเท็จพูดส่อเสียดคือยุยงให้แตกกันพูดคำหยาบเจรจาเพ้อเจ้ออย่างนี้แหละคืออสัตบุรุษชื่อว่าเป็นผู้มีถ้อยคำย่างอสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายอสัตบุรุษเป็นผู้มีการงานย่างอสัตบุรุษนั้นเป็นอย่างไรคืออสัตบุรุษในโลกนี้มักเป็นผู้ทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปมักถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มักเป็นผู้ประพฤติผิดในกามอย่างนี้แหละอสัตบุรุษชื่อว่าเป็นผู้มีการงานย่างอสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายอสัตบุรุษเป็นผู้มีความเห็นย่างอสัตบุรุษนั้นเป็นอย่างไรคืออสัตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้มีความเห็นอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการบูชาที่บูชาแล้วไม่มีผลผลวิบากของกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีมารดาบิดาไม่มีสัตว์ที่เป็นโอปาติกะคือผุดเกิดขึ้นไม่มีสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจ่มแจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกนี้ก็ไม่มีอย่างนี้แหละอะสัตบุรุษชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นอย่างอะสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายอะสัตบุรุษย่อมให้ทานอย่างอะสัตบุรุษนั้นเป็นอย่างไรคือคนไม่ดีหรืออะสัตบุรุษในโลกนี้ย่อมให้ทานโดยไม่เคารพให้ทานไม่ใช่ด้วยมือของตนทำความไม่อ่อนน้อมให้ทานให้ทานอย่างไม่เข้าใจเป็นผู้มีความเห็นว่าไร้ผลแล้วให้ทานอย่างนี้แหละอะสัตบุรุษชื่อว่าย่อมให้ทานย่างอะสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายอะสัตบุรุษนั้นแลเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมของอะสัตบุรุษอย่างนี้ภักดีต่ออะสัตบุรุษอย่างนี้มีความคิดอย่างอะสัตบุรุษอย่างนี้มีความรู้มีถ้อยคำมีการงานมีความเห็นมีการให้ทานอย่างอสัตบุรุษอย่างนี้เมื่อตายไปย่อมเกิดในคติของอสัตบุรุษก็คติของอสัตบุรุษคือคนไม่ดีนั้นคืออะไรนั่นคือนรกหรือกำเนิดของสัตว์เดรัจฉานภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษจะพึงรู้จักสัตบุรุษคือคนดีว่าผู้นี้เป็นสัตบุรุษหรือไม่หนอข้อนี้พึงรู้ได้พระเจ้าค่ะถูกแล้วภิกษุทั้งหลายข้อที่คนดีคือสัตบุรุษจะพึงรู้จักสัตบุรุษผู้อื่นว่าผู้นี้เป็นสัตบุรุษนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ก็สัตบุรุษจะพึงรู้จักอสัตบุรุษว่าผู้นี้เป็นคนไม่ดี หรืออาสบุรุษได้หรือไม่ข้อนั้นพึงรู้ได้พระเจ้าค่าถูกแล้วภิกษุทั้งหลายแม้ข้อที่สัตบุรุษจะพึงรู้จากอาสัตบุรุษว่าผู้นี้เป็นอาสบุรุษนั้นข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษย่อมเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมของสัตบุรุษภักดีต่อสัตบุรุษมีความคิดอย่างสัตบุรุษมีความรู้อย่างสัตบุรุษมีถ้อยคำอย่างสัตบุรุษมีการงานอย่างสัตบุรุษมีความเห็นอย่างสัตบุรุษย่อมให้ทานอย่างสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษคือคนดีเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมของสัตบุรุษนั้นเป็นอย่างไรคือสัตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธามีหิริมีโอตัปปะมีสุตตามากมีความเพียรปรารภแล้วมีสติตั้งมั่นและมีปัญญาอย่างนี้แหละสัตบุรุษชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมของสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษเป็นผู้ภักดีต่อสัตบุรุษนั้นเป็นอย่างไรคือสัตบุรุษในโลกนี้มีสมณพราหมณ์ชนิดที่มีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะมีสุตตามากมีความเพียรปรารภแล้วมีสติตั้งมั่นมีปัญญาสัตบุรุษนั้นมีสมณพราหมณ์ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้เป็นมิตรเป็นสหายอย่างนี้แหละสัตบุรุษชื่อว่าเป็นผู้ภักดีต่อสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษหรือคนดีนั้นเป็นผู้มีความคิดอย่างสัตบุรุษนั้นเป็นอย่างไรคือสัตบุรุษในโลกนี้ย่อมไม่คิดเบียดเบียนตนเองไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายอย่างนี้แหละสัตบุรุษชื่อว่าเป็นผู้มีความคิดอย่างสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษเป็นผู้มีความรู้อย่างสัตบุรุษนั้นเป็นอย่างไรคือสัตบุรุษในโลกนี้ย่อมไม่รู้เพื่อเบียดเบียนตนเองไม่รู้เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่รู้เพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายอย่างนี้แหละสัตบุรุษชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้อย่างสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษเป็นผู้มีถ้อยคำอย่างสัตบุรุษนั้นเป็นอย่างไรคือสัตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้งดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดยุยงให้แตกกันงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดจาเพ้อเจ้ออย่างนี้แหละสัตบุรุษชื่อว่าเป็นผู้มีถ้อยคำอย่างสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษเป็นผู้มีการงานอย่างสัตบุรุษนั้นเป็นอย่างไรคือสัตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาตงดเว้นจากอทินนาทานงดเว้นจากกาเมสุมิฉาจารอย่างนี้แหละเรียกว่าสัตบุรุษเป็นผู้มีการงานอย่างสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษเป็นผู้มีความเห็นอย่างสัตบุรุษนั้นเป็นอย่างไรคือสัตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้มีความเห็นอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการบูชาที่บูชาแล้วมีผลผลแห่งวิบากของกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีอยู่โลกนี้มีโลกหน้ามีมารดาบิดามีสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นหรือเป็นโอปาติกะก็มีสมณพราหมณ์ผู้ดำเนินไปชอบให้รู้ยิ่งด้วยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้แจ้งตามก็มีอยู่อย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นอย่างสัตบุรุษภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษย่อมให้ทานอย่างสัตบุรุษนั้นเป็นอย่างไรคือสัตบุรุษหรือคนดีในโลกนี้ย่อมให้ทานโดยเคารพทำความอ่อนน้อมให้ทานให้ทานอย่างบริสุทธิ์เป็นผู้มีความเห็นว่ามีผลจึงให้ทานอย่างนี้แหละสัตบุรุษชื่อว่าย่อมให้ทานอย่างสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษนั้นแหละเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมของสัตบุรุษอย่างนี้ภักดีต่อสัตบุรุษอย่างนี้มีความคิดอย่างสัตบุรุษอย่างนี้มีความรู้มีถ้อยคำมีการงานมีความเห็นมีการให้ทานอย่างสัตบุรุษอย่างนี้แล้วเมื่อตายไปย่อมบังเกิดในคติของสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายก็คติของสัตบุรุษนั้นคืออะไรคือความเป็นผู้มีตนควรบูชาในเทวดาหรือความเป็นผู้มีตนควรบูชาในมนุษย์ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแหละจุลปุณณมสูตรจบฟังธรรมคำพุทธ